श्री रामकृष्ण वचनामृत 19 सितंबर 1884 परिच्छेद 91। श्री रामकृष्ण और श्री राधिका गोस्वामी दोनों मुखर्जी भाइयों से बातचीत करते हुए दिन के 3 बज गए। श्री राधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने श्री रामकृष्ण को पहली ही बार देखा है, उम्र 30 के भीतर होंगी। गोस्वामी ने आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण, क्या आप लोग अद्वैत वंश के हैं? खानदान का गुण तो होता ही है। अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम लगते हैं। सब हंसे। खराब आम नहीं होते, केवल मिट्टी के गुण से कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? गोस्वामी विनयपूर्वक, जी मैं क्या जानूं? श्री राम के, तुम कुछ भी कहो, दूसरे आदमी क्यों छोड़ने लगे? ब्राह्मण में चाहे लाख दोष हो, परंतु उसे भरद्वाज गोत्र और शांडिल्य गोत्र का समझकर लोग उसकी पूजा करते हैं। मास्टर से, शंख चील वाली बात जरा सुना तो दो। मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं। यह देखकर श्री रामकृष्ण स्वयं कह रहे हैं, वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच लेंगे, चाहे लाख दोष भी हो। जब गंधर्वों ने कौरवों को बांध लिया, तब युधिष्ठिर ने उन्हें मुक्त करा लिया। जिस दुर्योधन ने इतनी शत्रुता की थी, जिसके लिए युधिष्ठिर को वनवास भी सहना पड़ा, उसी को उन्होंने मुक्त करा दिया। इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है। भेष देखकर सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है। चैतन्य देव ने गधे को भेष पहनाकर साष्टांग प्रणाम किया था। शंख चील, सफ़ेद पर वाली चील को देखकर लोग प्रणाम क्यों करते हैं? कंस जब मारने के लिए चला था, तब भगवती शंख चील का रूप धारण कर उड़ गई थी। इसलिए अब भी जब लोग शंख चील देखते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं। चाणक्य के पलटन के भीतर अंग्रेज को आते हुए देखकर सिपाहियों ने सलाम किया। कुंवर सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य है, इसीलिए अंग्रेजों को सलामी दी जाती है। शाक्तों का तंत्र मत है, वैष्णवों का पुराण मत। वैष्णव जो साधना करते हैं उसके कहने में दोष नहीं है। तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है, इसीलिए तांत्रिक को अच्छी तरह कोई समझ नहीं सकता। गोस्वामी से, आप लोग अच्छे हैं, कितना जप करते हैं और हरिनाम की संख्या क्या है? गोस्वामी विनय भाव से, जी मैं क्या करता हूँ, मैं अत्यंत अधम नीच हूँ। श्री राम के सहास्य, दीनता यह अच्छा तो है, एक भाव और है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे फिर पाप कैसा? जो लोग दिन रात मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ ऐसा किया करते हैं, वे वैसे ही हो जाते हैं। कितना अविश्वास है, उनका इतना नाम लेकर के भी पाप पाप कहता है। गोस्वामी यह बात आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मैंने भी वृंदावन में भेष वैष्णवों का धारण किया था, 15 दिन तक रखा था। भक्तों से, सब भावों की उपासना कुछ कुछ दिनों तक करता था, तब शांति होती थी। सहास्य, मैंने सब तरह किया है, सब शास्त्रों को मानता हूँ, शाक्तों को भी मानता हूँ और वैष्णवों को भी, उधर वेदांतवादियों को भी मानता हूँ। यहाँ इसलिए सब मतों के आदमी आया करते हैं और सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत के आदमी हैं। आजकल के ब्राह्मण समाज वालों को भी मानता हूँ। एक आदमी के पास एक रंग गमला था। उस गमले में एक बड़े आश्चर्य का गुण यह था कि जिस किसी रंग में वह कपड़े रंगना चाहता था उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे। परंतु किसी होशियार आदमी ने कहा, तुमने इसमें जो रंग घोला है वही रंग मुझे दो। श्री रामकृष्ण और सब हंसते हैं। एक ही ढर्रे का मैं क्यों हो जाऊं? अमुक मत के आदमी फिर न आएंगे, मुझे इसका भय नहीं है। कोई आए चाहे न आए, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। लोग मेरी मुट्ठी में रहेंगे, ऐसी कोई बात मेरे मन में है ही नहीं। अधर सेन ने बड़ी नौकरी के लिए माँ से कहने के लिए कहा था, उसको वह काम नहीं मिला। वह अगर इसके लिए कुछ सोचे तो मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। केशव सेन के घर जाने पर एक और भाव हुआ। वे लोग निराकार निराकार किया करते हैं। इस पर जब भावावेश हुआ तो मैंने कहा, माँ यहाँ न आना, ये लोग तेरे रूप को नहीं मानते। सांप्रदायिकता के विरोध की बात सुनकर गोस्वामी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, विजय इस समय बहुत अच्छा हो गया है, हरि नाम करते हुए जमीन पर गिर जाता है। प्रातः 4 बजे तक कीर्तन और ध्यान यह सब लेकर रहता है। इस समय गेरुआ पहने हुए हैं। देव विग्रह देखता है तो एकदम साष्टांग प्रणाम करता है। जहाँ गदाधर की पाठशाला थी वहाँ विजय को ले गया था और कहा यहीं वे ध्यान करते थे। बस कहने के साथ ही उसने साष्टांग प्रणाम किया, चैतन्य देव के चित्र के सामने फिर साष्टांग प्रणाम किया। गोस्वामी, राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने? श्री रामकृष्ण, साष्टांग प्रणाम और बड़ा आचारी है। गोस्वामी, अब समाज में लिया जा सकता है। श्री राम, लोग क्या कहेंगे, इसकी उसे कोई चिंता नहीं है। गोस्वामी, ऐसे आदमी को प्राप्त कर समाज भी कृतार्थ हो सकता है। श्री राम, मुझे बहुत मानता है, उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है। आज ढाके से बुलावा आता है तो कल किसी दूसरी जगह से, इस तरह सदा ही काम में उलझा रहता है। उसके समाज वालों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। गोस्वामी, क्यों? श्री रामकृष्ण, उसे लोग कह रहे हैं तुम साकारवादियों के साथ मिल रहे हो, तुम पौत्तलिक हो और बड़ा उदार और सरल है, सरल हुए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती।